Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, malum olduğu üzere Nisa suresine başlamıştık ve henüz 3. ayet-i kerimesindeyiz. Sure aslında başından sonuna kadar ilk ayet-i kerimede dikkat çekilen hususların geniş geniş açıklaması mahiyetindedir. Cenab-ı Allah bildiğiniz gibi 1. ayet-i kerimede kendisi adına birbirinizden bir şeyler istediğiniz Allah'tan ve akrabalık bağından, yani akrabalık bağını koparmaktan sakınınız, ittika ediniz demişti. Akrabalık bağları arasında kendilerine en çok, haklarına en çok riayet ve dikkat edilmesi gerekenlerin başında yetimler ve akrabalığın sıhri bölümünü teşkil eden, yani kan bağı ile değil de nikah bağı ile ortaya çıkan akrabalık bağının en önemli şekli olan evlilik ile alakalı veya nikah yoluyla meydana gelen akrabalığı, bu akrabalığın baştan itibaren hükümlerini ayet-i kerimeler etraflı bir şekilde ele aldı. 3. ayet-i kerime özellikle yetim kızlarla evlenilmesi halinde nelere riayet edilmesi gerektiğine dikkat çekildi. Arkasından helal olan kadınlardan ikişer, üçer ve dörder olarak nikahlanılabileceğine dair emir ve irşatta bulunuldu. Biz de 3. ayet-i kerimenin buraya kadar olan kısmı üzerinde, malumunuz bayramdan önceki cumamızda durmuş, dersimizde durmuş ve ayet-i kerimenin son bölümünü teşkil eden ve kendisine ait bir takım hükümler ihtiva eden Estaizu billah fe in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. Yani eğer ikişer, üçer ve dörder olarak, yani birden fazla nikahlamış olduğunuz, evlenmiş olduğunuz hanımlar hakkında adalet yapamamaktan korkacak olursanız, o takdirde ya bir kadını nikahlamakla yetinmelisiniz yahut da sağ ellerinizin sahip oldukları ile yetineceksiniz diyor. Zalike adna alla taulu. Bu sizin adaletin dışına çıkmamanız açısından daha uygundur. Adaleti aşmamanıza daha yakındır. Adaleti zedeleme ihtimalini daha asgariye indiren bir husustur. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimede oldukça önemli hususları dile getirmektedir. Evvela şunu belirtelim ki, geçen dersimizde de nispeten değinmiştik. İslam düşmanlarının, oryantalistlerin İslam'ı şu veya bu şekilde dertleri anlamak değil de ne olursa olsun tenkit etmek veya karalamak niyetinde olanların dillerine doladıkları önemli konulardan birisidir bu. Hatta Türkiye'de Cumhuriyet inkılapları veya Kemalist inkılaplar yapıldığı vakit Medeni Kanun İsviçre'den tercüme edilip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edilmesi için sunulduğunda zamanın milletvekili, pardon, Adalet Bakanı olan, ki aynı zamanda milletvekiliydi tabii, Esat Mahmut Bozkurt denilen zat Medeni Kanun mukaddimesinde ve kabulü gerekçelerinde İslam'ı uzun uzun tenkit ederken, İslam hukukunu uzun uzun kendi açısından tenkit ederken taaddüdü zevcata da değiniyor ve Kur'an-ı Kerim'in aile hukukuyla alakalı getirmiş olduğu hükümleri aklı sıra tenkit etme cesaretini gösteriyor. Bizler onların tenkitlerini hiçbir zaman ciddiye almadık ve benzerlerinin Müslüman olarak hiçbir zaman da ciddiye almıyoruz. Çünkü gökyüzünde hilali düşünün. Gözü bozak olan bir kimse o göğe apayrı bir süs ve güzellik veren o hilali karmaşık bir iki çizgi, üç çizgi gibi görür. Çünkü gözü bozuk. Sağlıklı göremez. Fıtrat da böyledir. İnsanın fıtratı hastalandığı zaman, fıtratı bozulduğu zaman, inkar ve küfür ile fıtrat istikametinden uzaklaştığı zaman, hakkı ve hakikati tanıyamaz olur, hakkı ve hakikati anlayabilecek adalet terazisini de kaybeder. Dengesi bozulmuş, akli dengesi bozulmuş bir insana ne dersiniz? Veya ne denir? Akılsız denir, deli denir. Akli denge, fıtri dengenin yanında hiçbir şey değildir. Bazen akli dengesi bozulmakla birlikte o insanın fıtratı temiz kaldığı için zaman zaman ondan çok itidalli, çok doğru, çok güzel şeyler bulup, duyup görebilirsiniz, işitebilirsiniz. Fakat fıtratı bozulmuş olan bir zavallıdan hakka mutabık, gerçeğe uygun, hakkı ve hakikati anlayabilme istidadı da mümkün değil, kalmaz. Her şey bozulur. Onun için fıtratı, doğruyu kavrayabilme ve anlayabilme istidadını kaybettiğim bir insan, o insan aslında dünya hayatında farkında olsun veya olmasın çok şeyi kaybetmiş olur. Dolayısıyla bu şekilde fıtratından uzaklaşmış, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Eş-Şems suresinde Estaizu billah ve nefsin ve ma sevvaha فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani her bir nefse ve o nefsi düzenleyene yemin olsun ki o nefsi iyiliklerle, itaatlerle, doğru ve sahih bir iman ile tertemiz eden bir kimse kurtuluşa ermiştir. Fakat onu kötülüklerle, günahlarla, isyankarlıkla, hakka düşmanlıkla, Allah'ın kitabına, insanlığı kurtarmak için gelmiş bulunan rasullere ve onların getirdikleri mesajlara düşmanlık etmekle bütün güzelliklerini tüketen, iyilik namına ruhunda hiçbir şey bırakmamış olan, ilahi aydınlıktan ruhunda en ufak bir zerre ve nebze kalmamış. Bundan dolayı kalbi de körelmiş, ruhu da kömürden, katrandan daha da kararmış olan zavallılar elbette hüsrana uğramıştır diyor Cenab-ı Allah. İşte böyle bir hüsrana isyanlarıyla, zulümleriyle, inkarlarıyla kendilerini mahkum etmiş olan zavallılardan ve onlara maşalık eden, onlardan da daha zavallı olanlardan İslam'ın âli yüce ruhunu, müstesna ahkamını ve bu hükümlerin barındırdığı o pek yüce hayat düsturlarını doğru ve sağlıklı bir şekilde idrak etmelerini, anlamalarını beklemiyoruz. Böyle bir şey istemek eşyanın tabiatına da aykırıdır. Şairin dediği gibi, sakın ha diyor, Ebu Cehil karpuzundan şeker yapmaya kalkışma diyor. Ebu Cehil karpuzun tabiatında tatlılık yoktur, çıkmaz. Yapamazsınız. Bu böyledir. Dolayısıyla bunlar İslam'a tenkitler yöneltmekten başka bir düşünce ve tasavvuru olmayanlar, aslında kendilerini yılan ve akrep zehirinden de daha beter zehirlerle zihinlerini ve ruhlarını zehirlemişler de farkında değiller. Çünkü yeri gelir belki akrep ve yılan zehirinden bazı hallerde belli miktar ve ölçülerde şifa olabilecek ilaçlar elde edilebilir. Bu mümkündür. Doktorlar, eczacılar bu işleri eskiden, yeniden, günümüzde bilirler. Fakat ruhunu inkarla, İslam'a karşı olmakla, İslam'a karşı mücadele vermekle karartmış, şeytanın ipoteğine vermiş zavallıların İslam'ın üstün hakikatlerini idrak etmeleri de zaten bizim bekleyebileceğimiz bir şey değildir. Dolayısıyla ben burada bu konuyla alakalı olarak söyleyeceklerimi hiç kimse onlara cevap vermek mahiyetinde düşünmez. Tekrar ediyorum, bizim öyle bir meselemiz yok. Bizim meselemiz, biz Müslüman olarak dinimizi, kitabımızı olabildiği kadar doğru anlamanın yollarını önümüzde açmaktır. Çünkü yani Ebu Cehil'e sen istediğin kadar dil dök. Resulullah istediği kadar dil döktü. Az mı dil döktü? Ebu Cehil yine Ebu Cehil'di. Firavun'a karşı Musa aleyhisselam, Harun aleyhisselam az mı dil döktü? Az mı tebliğ ulaştırdılar? Firavun yine firavunluğundan vazgeçmedi. İbrahim aleyhisselam Nemrud'a Allah'ı tanıtmak için, tevhidi hatırlatmak için, tevhid edilmesi gereken yüce Rabbin insanlığın hayatı için indirmiş olduğu o kurtarıcı nizamı, İslam'ı anlatmak için az mı uğraştı? Fayda vermedi. Niçin? Çünkü onlarda buna doğru bu peygamberlerin dediklerinden istifade etmeye yönelik bir istidat, bir acaba bu işin hikmeti ne? Bu işin hikmetinin anlaşılmayacak bana göre bir tarafı yok. Anlaşılmayacak bir tarafı yok. Ailenin bir kimsenin bir kadın ile evli olması halinde herhangi bir sebepten dolayı, çünkü evliliğin bir takım amaçları ve maksatları vardır. Çoluk çocuk sahibi olmak bu maksatların başında gelir. İnsanın, efendim, yalnızlığın insana verdiği o darlıktan, sıkıntıdan kurtulup kendisiyle ünsiyet bulacağı, Kur'an-ı Kerim'in dediği şekilde ünsiyet bulacağı, kaynaşacağı bir hayat arkadaşının bulunması, hayatında birçok şeylerini onunla paylaşabilmesi, gerektiğinde hayatta kendisine, onun da ona yardım ve destek olacağı bir eşinin bulunması insan için bir bunun yanında bir de Allah-u Teala'nın biz insanlara hayatımızın ve neslimizin devam etmesi için verdiği bir takım arzu ve istekler vardır ki bunların da karşılanması icap eder. Bazı hallerde eğer kadın özellikle, çünkü konu birden çok alınabilecek, kendisiyle evlenilebilecek olan kadındır. Eğer kadın bu evliliğin maksatlarına, evlilikten gözetilen bu ve kadının içi yanmış. Niçin? Adam nesinden dolayı. Adam gitmiş söylüyor. Diyor ki ben her verdim. Hoca efendi de işin nezaket ihmal etmiş. Sormayı ihmal etmiş. Öbürü de bu şekilde mağdur olmuş. Dolayısıyla Cenab-ı Allah burada ne hocalara sesleniyor, ne hacılara sesleniyor. Bu işe kalkışacak olan bütün Müslümanlara sesleniyor. Hatta bir şekilde evlenecek olan bütün Müslümanlara sesleniyor. Eğer adalet yapamayacağınızdan korkarsanız, tek bir hanım ile yetinmelisiniz diyor. Veya ev ma meleket eymanukum, sağ ellerinizin malik olduklarıyla yetineceksiniz. Sağ ellerin malik olduklarından kasıt cariyelerdir. Eskiden İslam toplumunda cariyelik, kölelik vardı. Bunun da kaynağı savaştı. Ve karşı tarafın, yani İslam'ın, İslam devletinin kendileriyle savaştığı ülkeler ve o zaman için dünya hukukunda egemen olan buydu. Alınan esirler ya köleleştiriliyor İslam hukukuna göre, ya affediliyor, ya para karşılığı, fidye karşılığı serbest bırakılıyor veyahut da eğer İslam'a çok zararlı olmuş veya olabilme ihtimali yüksek olan kimselerse uygun görüldüğünde de öldürülüyor. İslam'ın esirlere ve kölelere öngördüğü muamele hiçbir zaman şu 21. asırda bile Batı hukukunda ve fiiliyatta öngörülen muameleyle hiç alakası yok. Ondan çok çok daha yüksektedir. Biz Guantanamo'da Amerika'nın neler yaptığını, yaptıklarının yüzde birini, binde birini duyduk. Irak'ta işgal ettikleri, Irak'ta Ebu Garib cezaevinde yaptıklarının binde birini duyduk. İsrail'in Filistinlilere, değil mahpuslara, hür kendi topraklarında yaşayan Gazze'deki Müslümanlara neler yaptığını bütün dünya hala görüyor. Ve bunlar esir değildir. Esirlikle alakası yok. Kendi ülkelerinde, kendi toprakları üzerinde, güya kendi devlet sınırları içerisinde yaşıyor. Ve İsrail onların elektriklerine varıncaya kadar, işlerine gitmelerine varıncaya kadar her şeylerine tahakküm ediyor. Bunlar esir midir? Değil. Mahkum mudur? Değil. Zindanda mıdır? Değil. Suçlu mudur? Değil. Hiçbir suçları yok. Şimdi bu yüzsüzler, çok affedersiniz, bu utanmazlık ve aymazlığı uygulayan bu dünya kendi gözlerindeki mertek de değil. Koca koca elektrik direklerini görmezlikten geliyorlar. Efendim İslam'da kölelik vardır. İslam'ın kölesinin kılı bile, kılına bile senin bu yaptığın zulümler hiçbir zaman kılının yanına yaklaşmamıştır İslam'da. Sen ne zaman kendi mahkumlarına yediğinden yedirdin, giydiğinden giydirdin? Kendi esirlerine yediğinden yedirdin, giydiğinden giydirdin? Peygamber aleyhissalatü vesselam ise böyle diyor. Kölelerinize yediğinizden yedireceksiniz, giydiğinizden giydireceksiniz. Kölelerinize ey kölem diye hitap etmeyeceksiniz. Ey cariyem diye hitap etmeyeceksiniz. Oğlum, kızım diye hitap edeceksiniz. Ona yapılacak hitaba varıncaya kadar yüce Resulümüz, yüce dinimiz hükme bağlamış. Biz hiçbir zaman güneş ile, ne bileyim, geçici olarak yanan yarım bir kibrit çöpünün alevini birbiriyle kıyas etmeyeceğiz. Koca güneşin aydınlığı, hiç yani yarım bir parçacık kibrit çöpünün geçici olan aydınlığıyla kıyas edelim. İşte İslam budur. İşte İslam budur. Bunların daha İslam'ın semtine yaklaşabilmeleri için halkın tabiriyle bilmem kaç fırın daha veya kaç ton daha tuz yemeleri, kaç fırın daha ekmek yemeleri lazım. Bakınız, sağ ellerinizin sahip oldukları diyor. İfadede bile çok büyük bir güzellik ve incelik vardır. Çünkü yemin kelime itibariyle Arapçada da uğur demektir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah'ın iki eli de yemindir diyor. Sağ ellerinizin sahip oldukları denilirken onlar teşrif ediliyor yani. Tekrim ediliyor, yüceltiliyor. Onlara özel, kendilerine ait ve hiçbir zaman küçümsenmeyecek bir şahsiyet kazandırılıyor. Sağ elinizin sahip oldukları denilirken öyle bir güzel edebi bir özellik de var. Zalika adna alla taulu. Böyle bir şekilde davranmanız sizin adil olmamanıza daha yakındır. Adil olmamanıza daha yakındır. Adalet, gördüğümüz gibi, İslam'ın her vesileyle üzerinde durduğu bir şeydir. Ve İslam hem birey olarak, kişi olarak Müslümana her aşamada adil olmasını emrediyor, hem de bir şekilde elinin altında birilerini hasbelkader yöneteceği zaman da adil olmasını emrediyor. Bu manada Peygamber aleyhissalatü vesselam meşhur hadis-i şerifinde bildiğiniz gibi ne diyor? Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. Hepiniz çobansınız. Ve her çoban raiyesinden, yani yönetimi altındakilerden, sorumluluğu altındakilerden, güttüklerinden mesuldür. Bir İslam adına yazı yazan bir yazar diyeyim, önemli değil ismi. Uzunca bu hadisi ele alıyor. Diyor ki işte burada görüldüğü gibi bu hadis Resulullah tarafından söylenmiş olamaz. Nedenmiş efendim? Çünkü burada peygamber haşa yapmamış diyor. Haşayı o diyor tabii. Haşa yöneticiyi çoban yapıyor. Öbürlerini de sürü. Bundan dolayı İslam tarihinde bütün yöneticiler efendim kendilerini çoban görmüşler ve halka sürü muamelesi yapmışlardır. Yani bir hadis veya Arapça ancak bu kadar kötü bir şekilde anlaşılabilir, yorumlanabilir. Ne alakası var? Ra'i çoban riayetten geliyor. Ra'iye de kendilerine yine aynı kökten geliyor. Kendilerine riayet edilen, kendilerine göz kulak olunan, dikkat gösterilen, ihtimam gösterilen varlıklar manasındadır. Kaldı ki burada mesuliyet, mesulün an raiyeti diyor. Diyelim ki o çoban bu sürü oldu. Peki mesuliyet kelimesini ne yapacağız? Keşke İslam tarihindeki yöneticiler bu hadis gereğince amel etselerdi. Keşke bu hadisin hakkını vererek uygulama yapsalardı. Adil davransalardı. Çünkü hadis hemen arkasından geliyor. Fel imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyetihi. Devlet yöneticisi İslam yöneticisi, Müslümanların başındaki yönetici bir çobandır ve riayetindekilerden, raiyesinden, yönettiklerinden sorumludur. Saya saya koca çobandır, mesuliyeti altındakilerden sorumludur. Kadın çobandır, mesuliyeti altındakilerden sorumludur. Köle çobandır, efendisinin malından sorumludur diyor. Kısacası diyor, hadis böyle bitiyor. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti. İşte burada sorumluluk ve adalet şuuru Müslümanın içinde bulunduğu şart ve durum ne olursa olsun, işgal ettiği makam ve mevki ne olursa olsun, küçük büyük demeksizin adalet üzerinde gerekli alıştırmaları, temrinleri, alışkanlığı yapacak ve her Müslümanda, her aşamada adil davranmak bir meleke haline gelecek. Müslüman istese de adaletin dışına çıkamayacak. Bu şekilde yetişmiş ve eğitilmiş olan bir Müslüman elbette hanımına da, kölesine de, cariyesine de, çoluğuna çocuğuna da zulmetmez. Küçüğe de zulmetmez, büyüğe de zulmetmez. Elinin altındakilere de zulmetmez. Kimse görmediği zaman da haksızlık yapmaz, çalmaz, çırpmaz, şunu yapmaz, bunu etmez. Adalet Müslümanın en vazgeçilmez karakterlerinden birisidir. Adalet İslam'da sadece mahkeme işi değildir. Sadece hakimin işi değildir. Sadece polisin veya kolluk kuvvetlerinin yapacağı bir iş değildir. Adalet her Müslümanın her aşamada, her durumda riayet etmesi gereken bir ilkedir. Bir hükümler manzumesidir. Bir hükümler manzumesidir. Tartarken adil olacaksın. Verirken adil olacaksın, alırken adil olacaksın, üzerindeki hakları yerine getirirken adil olacaksın, vazifelerini ifa ederken, yerine getirirken adil olacaksın, hakkını alırken adil olacaksın. Her aşamada adalet, her durumda adalet. Biz çoğunlukla bunlarda günümüz öyle bir şey ki, sanatkar sanatında adaletin olup olamayacağını hiç düşünmez, hatırına bile getirmez. Ne iş yaparsan yap, yapacağın o işi usulüne uygun, şartlarına uygun yaptığın vakit adil bir iş yapmış olursun. Yapmadığın zaman adalete uygun hareket etmemiş olursun. Dolayısıyla bu alışkanlığı, daha doğrusu kişiliği bu kadar bütün yönleriyle adalete riayet eden bir Müslümanın elbette, elbette hanımına, hanımsa kocasına, çoluğuna, çocuğuna adil olmayan bir uygulama yapmayacağı gayet açıkça anlaşılacak ve kabul edilebilecek bir hadisedir, bir hadisedir. Buna göre Müslüman ister bir hanım ile evli bulunsun, ister birden çok hanım ile evli bulunsun, Müslüman olarak sorumluluklarının bilincinde olacak, sorumluluklarını yerine getirecek, adaleti hiçbir şekilde elden bırakmayacak. Geçen dersimizde kısaca temas etmeye çalıştığımız gibi, ileride yine gelecek, bir kadınla evlendin, ikinci bir hanımla evlendin diyelim, artık öbürünü hiç yok gibi farz ederek, evli midir, değil midir, dul mudur, boşanmış mıdır, boşanmamış mıdır? Ne olduğu hiç belli değil. Öyle ortalıkta bırakmak İslam'ın kabul edebileceği bir şey değildir. Eğer bu yükü kaldıramayacaksan diyor Cenab-ı Allah, senin adaletsizliğe sürüklenmemen için tek bir hanım ile evliliği kabul etmek ve onu sürdürmek senin için daha uygundur diyor. Başka türlü sen adaletten saparsın diyor. Cenab-ı Allah'tan az önce kısaca çerçevesini çizmeye ve anlatmaya çalıştığımız gibi, her durumda hepimizin mesuliyetimizi idrak ederek, mesuliyetimizin birincinde olarak üzerimize düşen sorumlulukları, hakları, vazifeleri eksiksiz olarak yerine getirmeyi nasip ve müyesser kılsın ve adalet duygumuzu her geçen gün daha bir güçlendirsin. Adalet uğrunda biz ne kadar çok ilerlersek bilelim ki, ne kadar adil insanlar olursak bilelim ki o kadar bize uygun, bize göre adil yöneticiler gelecektir başımıza. Biraz da yöneticiler bizim toplumsal aynamızdır. Onun için biz toplum olarak, fert olarak kendimizi adaletin sınırları içerisinde tutmaya çalışalım. Bunun yollarını arayalım. Dördüncü ayet-i kerimeyi inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.